کیا یہ شعر پڑھنا درست ہے؟ فرشتے پوچھیں گے دنیا کے پارساؤں سے کہ گناہ کیوں نہ کیے، کیا خدا رحیم نہ تھا؟ معاذ اللہ، یہ فرشتوں پر الزام ہے، اس کو حدیث شریف سے ثابت کرنا ہوگا کہ واقعی کیا فرشتے اولیاء کرام سے، پرہیزگاروں سے پوچھیں گے کہ تم نے گناہ کیوں نہیں کیا، کیا اللہ کو رحیم نہیں سمجھتے تھے؟ تو یہ بالکل لغو اور فضول، یہ شاعروں کا تو کوئی دھڑا ہوتا نہیں ہے، اس لیے میں اپنے عیسائی بھائیوں کو عرض کرتا رہتا ہوں، ٹوکتا بھی رہتا ہوں بےچارے، مگر نہیں، ان کو کلام آتے ہی نہیں، اپنے بزرگوں کا کلام پڑھو، باقی اوروں کا کلام پڑھنے 101 بار سوچ لیا کرو، یا کسی عالم سے چیک کروا لیا کرو، پھر پڑھو کہ اس میں کوئی شرعی گرفت تو نہیں ہے، اتنی غلط باتیں ہوتی ہیں اشعار میں. کلام پڑھنے تو اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پڑھو، حضرت مولانا حسن اللہ خان رحمۃ اللہ نے، مداح الحبیب مولانا جمیل الرحمان صاحب، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، صدر الفاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور اس طرح کے جو بھی ہمارے اکابر اور علماء حضرات ہیں، انہوں نے بہت اچھے اچھے کلام لکھے ہیں، بڑے پرسوس کلام لکھے ہیں، تو وہ حضرات وہ شریعت کو جانتے بھی تھے، اور یہ جو شاعر ہوتے ہیں عام طور پہ جاہل ہوتے ہیں، یقین مانے ایسا ایسا لکھتے ہیں کہ بس، وہ کئی کفریات کا مجموعہ ہوتے ہیں بعض اشعار، تو سب اشعار نہیں ہے، بعض اشعار. ایک مشہور شاعر ہے، مطلب میں کہیں پنجاب کے دورے میں تھا تو کسی نے بتایا کہ ہمارے شہر میں ناتھوانی تھی اور یہ شاعر بھی آئے تھے، تو یہ دیکھیں وہ کیسٹ کر کے اس نے چڑھایا گیا کیسٹ، تو کیسٹ میں بڑا خوشی دان ناتھوان ہے وہ شاعر، تو وہ نعت شریف اس کی چل رہی تھی، اب نعتیں پڑھتے پڑھتے ایک مصرع یاد رہ گیا، پہلا مصرع اس کا بھول گیا ہوں، جس کا مفہوم بہرحال یہی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس پر آپ کی نظر کرم ہو گئی وہ روپ نگر کی رانی بن گئی. معاذ اللہ، میں نے کہا بھائی ہری کیسے بند کر دو اپنے، پیسہ بجاتے، سمجھ رہے نا آپ، یعنی کتنے عجیب الفاظ، یعنی کہ کسی عورت پر معاذ اللہ نظر پڑی تو وہ روپ نگر کی رانی بن گئی، حسینہ بن گئی، نعوذ باللہ. کیا کیا ایک شاعر نے لکھا ہے کہ قلب میں ایک تڑپ اٹھی، آنسوں سے وضو ہوا، آپ جو یاد آ گئے اپنی نماز ہو گئی، رو کر نماز ہو جاتی ہے اس نماز کی، اب معاذ اللہ. وہ بھی بہت مشہور شاعر ہے اور بہترین ناتخوان مانا جاتا ہے، خوشیلان ناتخوان، تو بہت عجیب حالت ہے. آپ اپنا مطلب، یعنی کہ جو بھی اپنے اکابر ہیں، اپنے بزرگ ہیں جن سے ہماری عقیدتیں وابستہ ہیں، ان کے ایسے ایسے ایمان افروز کلام کے ہوتے ہوئے اب اس کے اس کے کلام کیا پکڑنے تھے، بہت بے ادبیاں اور معاذ اللہ کیا کیا ہوتا ہے دوسرے شعرا کے کلاموں میں باہر. ہاں، ہر شاعر کا ہر کلام غلط نہیں کہتا میں، لیکن مطلب بعضوں کے بہت غلطیاں ہوتی ہیں. اچھا، پھر یہ کہ ہمارے عیسائی بھائی ماحول میں آتے ہیں تو ان کو شاعری کا چسکا لگتا ہے، میرے کو اتنے کلام پہلے چیک کروانے آتے تھے شروع میں، تو اب تو خیر میں ٹالتا ہوں، تو آتے نہیں میرے پاس، لیکن لکھتے ضرور ہیں، اب یار ان کو شاعری تو آتی نہیں بالکل، یعنی کہ نہ سر نہ پیر، ان کو یہ بھی نہیں پتا ردیب کس کو کہتے ہیں، قافیہ کس کو کہتے ہیں، اردو کی الف کی نو کبھی شروع نہیں ہوئی، اردو بھی نہیں آتی، ایسا اٹھ پٹانگ کلام لکھتے ہیں. توبہ، ایک مصرع چھوٹا ہے، دوسرا مصرع بڑا ہے، وہ ٹھکانہ ہی نہیں کوئی کلام کا، اور شاعر کو، یہ شاعر بے شاعر جو ہوتے ہیں، تو شاعر جو بھی ہوگا اس کو اس کا کلام اولاد سے بھی زیادہ عزیز ہوتا ہے، یہ ایک میرا اندازہ ہے، کیونکہ شاعر کو اگر اپنا کلام پیش کرے اور اس کی آپ تعریف کرو، سبحان اللہ کیا شعر لکھا، اب جو وہ پھولے گا نا کپڑے اس کے اتریں گے نہیں، سب پھول جائے گا، ایسا خوش ہو جائے گا، دوبارہ پڑھے گا، سہ بارہ پڑھے گا، آپ سے داد لے گا. مشاعرے میں اگر شاعر کوئی شعر سنائے اور اس پہ اگر داد ملے نا، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، اب تو وہ دوسری بار پڑھ رہا ہے، تیسری بار پڑھے جا رہا ہے. اچھا، اسی طرح ناتخوان بھی نعت پڑھے گا، آپ نے نعرہ لگا دیا دوسری بار پڑھے گا، یا روپے کا نوٹ دکھا دیا تو دوسری بار پڑھے گا، باز نہ تھوا. تو یہ مطلب شاعری جو یہ عجیب چسکا ہے، میری طرف سے تو عیسائی بھائیوں کو منائی ہے، عیسائی بھائی کیا عیسائی بہنیں بھی کلام ایسے ایسے لکھتی ہیں بیچاریاں، اٹھ پٹانگ کی مت پوچھو بات، تو بعضوں کا تو ایمان کے مسئلے ہو جاتے ہیں اس میں، ایسے غلط سلط شعر لکھتے ہیں, کیا کیا لکھتے ہیں ان کو پتا بھی نہیں, ہوش بھی نہیں ہوتا, ہنس ہنس کر آدمی لوٹ جاتا, ایسی بھی گڑبڑیں کرتے ہیں اور گڑبڑیں کرتی ہیں کہ بس. تو اس لیے آپ سب کو میں تاکید کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے آپ شاعر مت بنیے, مدنی قافلوں کے مسافر بنیے. مبلغ بن جائیے, جس نے بھی شاعری شروع کی ہے مہربانی کر کے وہ چھوڑ دے, آپ کا کام نہیں ہے. شاعر کے لیے قرآن و حدیث پر نظر رکھنا بھی ضروری ہے, جو نعتیہ کلام لکھے حمدیہ کلام لکھے قرآن و حدیث پر نظر ہو, پھر جو فن شعری ہے اس سے بھی آگہی ہو, دونوں ہی جب باتیں ہو جائیں تو پھر آپ لکھیے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.